فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. ترغیب دے بیانول دو قرآن کریم تا. فذکر بیانول دو قرآن کریم. فذکر نصیحت ورکو تا. فما انت نونی تا بنعمت ربک پا نعمت درب سابانی بکاهن ترویتی تا کاهن نی ولا مجنون او نلی ونی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجی کلا دا اللہ تعالی کتاب بیانو نو مشرکینو بہت سویل وی دا کاهن دے او دا قرآن کریم چی دے دا دا کہانت کتاب دے. کہانت مخ کی تستم اویلیو کاهن آغا چا تا وی چا غا داوی کی دا علم الغیب و اکثر پائی کی دروغی. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ولی مشرکانو وی وی دا دراتون کو حالاتو دراتون کی حالات چی تستو بیانی چی قیامت روان دے دا اللہ تعالی عذاب براشی نو ای دا کاهن معلومی. اللہ تعالی وی تر دی قرآن کریم دا بیانولو پوجوانی کاهن نی بلکہ دا خطا تا وحی کی گی او تا اللہ تعالی خبری پر اتون کی حالاتو بانی تا با دیوانی ترویتی نی او نت لیوانی لیوانی حقا چا تا وی چاگا بی نظم او بی پیدی خبری کئی او دروغ پاگی کیوں مئی. نو دا پیغمبر دروغ نرے دا دی خبری بی نظم بی رب تا بی پیدی خبری ندی او نا پا دی که دروغ شتره. ام یقولون آیوی دیون شاعرون چی دا پیغمبر شاعر دینا تربسو بیهی ریب المنون انتظار کوم په دوانی د حادثه د مرگ ریب المنون دیده که مراد درین سره د حادثه د مرگ. مشرکانو با نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراغی وی دا سره لیوانه ده او زمونگ نه قلاری گی دا مرگ حادثه و پیراشی بس مونگ تخلاص شو. ام یقولون آیوی دیو شاعرون چی دا شاعر دینا تربسو بیهی انتظار کومنگا دا فوارا کی ریب المنون د حادثه د مرگ په دوانی با مرگ راشی. قول ارتو اے پیغمبرات تربسو انتظار کوی انی معکم من المتربسین یقینا زم ستا سر دا انتظار کون کرائیم تاسو زما دا مرگ انتظار کوی او زبم انتظار کوم چی بتاسو بانی بدا اللہ تعالی عذاب رازی. ام تامرهم احلامهم بهادا ام هم قوم انتواغون دی ایت که اللہ تعالی زجر ذکر کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوارا کی دیو دا کما خبری کی ام تا مرهم آیا حکم کی دیو تا احلامهم عقلون دا دیو بهادا پر خبرو بانی چرا پیغمبر پوارا کی دیو دا کما خبری کی دا دیو دا عقلون دیو تا دا خبری کی. ام هم قوم تواغون دا ام پمان دا بل سر دی بلکی دیو قوم دی تواغون سرکشان دیو پا سوچ و پکر سر دا خبری نکی بلکی دا دی خبر دا پارا سبب آغا تو گیان دی آغا سرکشی دا. ام یقولون آیوی دیو دا بل زجر اللہ تعالی ذکر کی آیوی دیو تقولهم چرا قرآن کریم میرا زان نجوڑ کرده بل لای منون بلکی دیو ایمان نراوڑی پر دیوانده ابترا پر دیکنیش تره بلکی سبب دا انکار دا قرآن کریم اغسره لای منون دیو ایمان نراوڑی دا زد و دا عناد دا وجنا نو دا زد و عناد اغا سبب جوڑی گردی را پارا چی دیووی دی پیغمبر دا قرآن نزان نجوڑ کرده خبر بانیزان فوی کی. ام یقولون آیوی دیو تقوله چې دا قران د ځان نه جوړ کړی دی بل لا یمنون نه نه د ځان نه پدې کې ابترا نشته لري بلکې سبب د انکار د قران کریم دی هغه سره زد او عناد دی چې هغه زد او عناد سبب دی لپاره د عدم ایمان دی ایمان نه راوړي د غیر وجن پلیاتو به حدیث مستی نرا دی وړي دی یو خبره مستی په شان د قران کریم باندې ان کان صادقین کدی ورشته سورۃ البقره کې ویل شوی تحدی په قران کریم کې هغه په سلور طریقو باندې بیان شوی دی د دې قران په شان کې کتاب راوړی د دې قران په شان کې له سورتون راوړی د دې قران کریم په شان کې یو سورت راوړی د دې قران کریم په شان کې یو خبر راوړی تاسو هم عربی کنه دی وې دا پیغمبر چې عرب دی نو دا د ځان نه خبرې جوړی نو تاسو هم عربی دی په شان کې جوړ کئ تاسو ده ان کانو صادقین کدی ورشتونی ام خلقو من غیر شین ایدو په یکل شو دی من غیر شین بغیر د سپیدینه ام هم الخالقون یادی پیدا کون کې د خپل ځانونو دی آیت دو آیتون که اللہ تعالی زجر ذکر کئی پی شرک باننی در خلق و سکو مانده چه آیت دیو چه دیو تر قرآن و حدیث نه بیانی گی او دیو در قرآن و در حدیث نه انکار کئی نو آیا ولی دا سبی پیدی پیدا شویدی او کنا دیو زان پخپل پیدا کرده دی نو دی کلایو خبرم نشتره انسان پیدا دی عبس نره پیدا بی پیدی دا انسان نره پیدا بلکی دا مکلف دی د الله تعالی په احکاماتو باندې او ام با یادیو دی خپل ځانونه پیدا کونکي نه نه دیو چې خپل ځانونه پیدا کړي ام خلق السماوات والارض آی دیو پیدا کړی دی اسمان نو مکه بل لا یقینون بلکې یقین نه کوي نو نه ځان په خپل پیدا کړی دی، نه دی به پیدا دی، او نه د الله تعالی سره په ځمکه او په اسمان په خالقیت کې په پیدایش کې شریک دی. ام عندهم خزائن رحمه، ام عندهم خزائن ربک، آیا د دې سره خزانه درف ستادي، ام هم المسيطرون، او یا دیو مقرر کړل شوی دی په تقسیم د خزانو د الله تعالی باندې. د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی انکار کوي، وای آیا الله تعالی د ته پیغمبري ورکړی ده؟ الان کې نور مالداران خلق او غټ غټ خلق شته دي، د لوی لوی خاندانونو خلق شته دي، نو دا پیغمبري ورکول دا خود الله تعالی کار دی. نو آیا تاسو ته الله تعالی د خپل خزانو اختیار درکړی دی چې تاسو وای د پیغمبر مستحق مړ او دا بل سړی مستحق دی؟ ام عندهم آیا د دې سره خزائن ربک، خزانی د رحمت درف ستا دي، د خزانې نو مراد نبوت تقسیم اول دی، چې آیا دیو ته الله تعالی دا اختیار ورکړی دی تاسو دا نبوت تقسیم کوي چاله چې تاسو ورکوئ؟ دویم قول لمپسرین داره چې در خزائن ربک نه مراد خزانی د رزق او خزانی د باران ته مراد دی. آیا الله تعالی دی خلکو لره د رزق د خزانو او د باران د خزانو اختیار ورکړی دی؟ ام هم المسيطرون، او یا دیو مقرر کړل شوی دی د هغې په تقسیم باندې؟ نه نه، دا خبره هم نشته دی. الله تعالی نه دیو ته د خزانو اختیار ورکړی دی او نه الله تعالی د هغې په تقسیم باندې دیو مقرر کړی دی. ام لهم سلمون، آیا شته دی دیو دپاره یو پړوی؟ یستمعون فیه، چې دی غوږ کېري په هغې کې، فیه چې ورختون کې بره او غوږ کېري دی، فلیاتی مستمعهم، نو راوړي دي هغه دعوه کوونکي د اورېدونکو د اورېدلو، فلیاتی مستمعهم، نو را دي وړي مستمعهم دعوه کوونکي د اورېدلو، بسلطان مبین، یو دلیل ښکاره. دا زجر الله تعالی ذکر کوي او زجر د منکرینو د رسالت ته. آیا دیو په څه ذریعه باندې اسمان ته ختلی شي چې دی وحی یا د غیبو څه خبر راوړي؟ دا نبی صلی الله علیه وسلم ته به دی ویل چې دا د غیبو خبرې کوي، نو دا کاهن دی، دا وحی د اسمان د طرف نه راځي، نو تاسو ورشئ به راوخیږئ یو غیب راوړئ، ځا یا یو وحی تاسو راوړئ. الله تعالی وایي دیو نشي راوړلی. نو سوال دا راځي که چېرته په دې عربو کې په دې منکرینو کې یو کس ته دې دعوه وکړي چې او دا پلانۍ خبره ماته شوې د اسمان د طرف نه، نو الله تعالی وایي دغه به بې دلیله منظور نه وي، بلکې فلیاتی مستمعهم، نو را دې وړي دعوه کوونکي د اورېدلو د دغې بسلطان مبین هغه دلیل ښکاره دې راوړي. دا به نه وایي، بې دلیله خبره به نه منظورېږي. دعوی که چا په دروغ باندې وکړلی نو هغه به منظور نه وي. ام له البنات ولکم البنون، آیا د الله تعالی لپاره لونه دي ولکم البنون، او ستاسو دپاره زامن دي؟ دا زجر دی او دا رد دی په مشرکین بالملائکه باندې. مخکې ردی تفصیل بار بار بیان شوی دی، مشرکینو به الله تعالی ته نسبت کاوه د ولد، ام ملائک به مؤنثات ګڼل، او دا د الله تعالی لونه دي، الله تعالی په هغې باندې رد کوي. ام له البنات، آیا د الله تعالی لپاره لونه دي ولکم البنون، او ستاسو دپاره زامن دي؟ ام تسلهم اجرا، آیا ته غواړي دیونه؟ دې آیات کې الله تعالی دا آیت متعلق ده د انکار د رسالت سره. اے پیغمبره، دا خلک چې ستا د بیان نه انکار کوي، نو آیا تر دې خلکو نه تاوان غواړي؟ ته دې په دې باندې مزدوري غواړي چې دوی هغه نشي ادا کولی؟ ام تسلهم، آیا ته غواړي دیونه اجرا څه عوض څه بدله؟ فهم من مغرم مثقلون، نو دیو د هغې د تاوان د وجې نه مثقلون، درانه کړلی شوي دي، په هغې باندې بوج راغلی دی. نو اشاره شوله دې ته چې دا پیغمبر په اخلاص سره د الله تعالی دین بیانوي، د چا نه په دې باندې څه مزدوري او غیره نه غواړي. ام عندهم الغیب، آیا دیو سره شته دی وحی؟ په هم یکتبون، دیو لیکي هغې لره، د الغیب نو مراد په دې کې وحی ده. په هم یکتبون چې دیو هغه لیکي، یا دویم قول هم پسرین داره، د غیب نو مراد لوح محفوظ ته مراد دی، او د یکتبون نو مراد حکمونه او فیصلې کول دي. آیا د دیو سره اختیار د لوح محفوظ دی؟ په هم یکتبون چې دیو دغې نه فیصلې صادرای، دیو دغې نه فیصلې کوي، د لوح محفوظ اختیار الله تعالی آیا دیو لور کړی دی؟ نه دا سره نشته دی. ام یریدون کیدن، آیا غواړي دیو د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې څه منصوبي؟ د نبی علیه الصلاة والسلام د قتلولو منصوبي، د هغې نه خلق کړول، د هغې د گرفتارولو وغیره وغیره. فلذین اکبرونه، کسان چې کبر یې کړدی، هم المکیدون، نو په مکر کې به دیو کمزور کړلی شي، په خپلو منصوبو کې به دیو راګیر کړلی شي. ولا یحیق المکر سیو الا باهلی، مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی دی. ام لهم اله غیر الله، آیا دیو لپاره شته حقدار د بندګۍ غیر الله سوا د الله تعالی نه؟ نه نه، د دیو لپاره حقدار د بندګۍ نشته. سبحان الله عما یشرکون، پاک دی الله تعالی دغه څه نه چې دی د الله تعالی سره شریک جوړی، الله تعالی دغې نه پاک دی. وای یراو کی سفر من السماء ساکتن یقول صحاب مرکوم مخ کی تاثر بنی اسرائیل کی ویلیو دا منکرین و حالت اللہ تعالیٰ پاگی کی بیان کرے اغذی کی ردی خبری بیان شیو وی فاسقط علینا کی سفر من السماء اے پیغمبرا کتا پا حق بانی یو مونگ پنا حق باندیو لگ دا سنگ جتوے نو پا مونگ بانی دا اسمان نیو ٹکڑا روا چوا نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ وی کچر تا پا دیو باندی دا اسمان دا طرف نیو ٹکڑا راو گر دولے شی نو دیو بوئی چی دا خوبصی وریز دا و ای یراو کوینی دیو کس پن یو ٹکڑا من السمای دا اسمان دا طرف نا ساقتن را پریوتن کی را گر دیدن کی یقونو نو دیو وی صحاب مرکوم دا وریز دا مرکومن لاندې باندې نکلل شوی لاندې باندې نکلل شوی وریز ده تفسیر جلالین لیکلی دی یقول دی وای صحاب دا وریز ده مرکومن نرتوی به فلا یؤمنو یعنی په دی باندې دیو یقین نه کوي دا د الله تعالی عذاب دی بلکې دیو یقین کوي دا چې دا وریز ده نرتوی به او مونږ په دی باندې وبکلل شو یعنی مونږ باندې باران نه وری نو څه د دې ټولو خبرو حاصل او خلاصو سره فلا یؤمنو یعنی دیو بیا هم ایمان دیو نه راوړي بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب تو بیا دی وای چی دا وریاد چونگ مانی باران کئ پزر هم پریک دی ولرا وس اللہ تعالیٰ ذکر کئ تپری پدی ټول زواجی روباندی زر هم مخکره دی خبری بار بار بیان شوی دی وعید و تهدید بس اللہ تعالیٰ وای دی ول پریک دا حتا یلاقو یومهم الذی تر دی پوری چی دی مخامخ چی دا غرض صرفی فیه یسعقون چی دی و پاگی کی یسعقون بے هوش وکللی شی دی یا یوسع د دین مراد د قیامت د ورځی عذاب تی مراد دی د ډیر هیبت د وجنه او د قیامت د ډیر سختۍ د وجنه و دیو به هوش کړلې شي یوسعقون یا دوی مانو په سرین ذکر کړی دا یوم هم الذی فیه یوسعقون مراد تیری د دنیا عذاب تی مراد دی او یوسعقون په معنا د مړه بشی دی نو پر یک د دیو لاره تر دی پوره چي دی مخامخ شي دا ورځی سره الذی اغه ورځ په یوسعقون چي دی په هغه کې مړه شي په عذاب دنیاوی سره یای خو پریک د تر قیامت پوری نو په قیامت کې په دیو باندې سخت عذاب راشي د قیامت د سختۍ د وجنه دیو به هوش شي او یا پریک د دیو لاره تر دی پوری چې په دیو باندې په دنیا کې عذاب راشي دی مړه شي بس هلاک به شي ختم بشي دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي هیبت دورې د عذاب یا د دنیا عذاب او یا د قیامت عذاب یوم په اورت باندې لا یغنی عنهم چې نه بشي د پکوله دیونه کوي دوم مکرون د دیو شین هیڅ شي دیو چې کوم منصبې او مکرونه جوړول هغه به د الله تعالی عذاب لري نه کی ولا هم ينصرون او نو دیو سره مدد کېدل شي و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك او یقینا د ظالمانو لپاره دا هم تخفیف کې داخلي ځان پوهه کوي و ان للذین او یقینا د کسان لپاره ظلمو چې ظلم یې کړی دي عذابا عذاب دي دون ذلك مخکې د عذاب د قیامت نه نور دین مراد څه شي عذاب د دنیا ته مراد دي د قیامت ته عذاب نو مخکې په دې باندې په دنیا کې عذابونه راځي ژوند به تنګي قحطونه او پراشي مرضونه او پراشي لوګو او پراشي او داسې دون ذلك مخکې د عذاب د قیامت نو په دې باندې عذاب قبر عذاب د برزخ هغه ته مراد دي دا په دې باندې راځي ولیکن اکثر هم لا علمون لیکن زیات دخل کو نه پوي نه لري زیات دخل کو نه پوي واصبر لحکم ربک ولیکن اکثر هم لا علمون زیات دخل کو نه پويږي چې چا باندې لوګ راشي چا باندې مرض راشي چا باندې عذاب راشي نو هغه د الله تعالی عذاب نه غني په حدیث کې راغلي دي دا یو حدیث د ذکر کې دی آیات ته پوي درو پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی منافق چې کله نه جوړ شي او بیا جوړ شي نو رده مثال دی یو اوخ دی هغه نه پويږي چې زره سره پاره تړلې شویم او د سره پاره پرانی سره شوم الله وی نبی صلی الله علیه وسلم د منافق مثال لغ سره یعنی په منافق باندې چې بیماری راځي پاغي باندې او سختی راشي نو دا خو عذاب دی الله تعالی کنه نو دته دا پته نه لګی چې دا د الله تعالی عذاب دی لکه اوخ چې هغه په یو ځای کې وتړلې شي بیا پرانی سره شي هغه ته دا پته نه لګی چې زره سره پاره تړلې شوم او سره پاره آزاد کړلې شوم واصبر لحکم ربک نو صبر کوا د فیصلې د رب سره پاره فإنک بأعیننا یقینا ته زمونږ په حفاظت کې ته زمونږ په سترګو باندې یعنی ته زمونږ روبروی مونږ ته تا ګورو تفسیر جلالین لیکلی دی فإنک بأعیننا یعنی نحفظک مونږ به ستا حفاظت کوو وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او سره د ستاینې د رب سره حين تقوم کله چې ته ودرېږي کله چې ته ودرېږي عبادت ته کله چې ته ودرېږي دعوت او تبلیغ ته ته ودرېږي نو الله تعالی دا تسبیحات تغی کوایا یا حين تقوم کله ترې مجلس ته پاسې نو بس دا الله تعالی تسبیحات وایا حین تقوم کله چې تپاسې د خوب نه دا ټول معنی صحیح دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې ټول حالاتو کې دعاګانې نقل لی حین تقوم کله چې ودرېږي بیداریږي د خوب نه حین تقوم کله چې تر مجلس نه پاسې حین تقوم کله چې مانځه ته ودرېږي حین تقوم کله چې دعوت او تبلیغ ته ودرېږي نو دا الله تعالی تسبیحات وایا مسنون دعاګانې وایا ومن الليل او د شپې نه په سبح تسبیح وایا د الله تعالی وایي ادبار النجوم او په وخت د شاکول د ستورو کې کله چې ستوري شار او ګرځین په وخت کې مته د الله تعالی تسبیحات وایا ومن الليل په سبح او د شپې هم تسبیحات وایا مفسرین لیکلي دا عام دي د قران کریم تلاوت کا او دغه سي سبحان الله الحمدلله الله اکبر د الله تعالی توحید بیان او د قران درس تدریس کا د قران مطالعه کا دا ټول پرې کې داخلي د شپې او ادبار النجوم او په وخت د شاګردولو د ستورو کې ادینه مراد څه شه کله چې سبارخ کار کوي په دغه وخت کې ستوري پټيږي ستوري جریغه پټيږي نو په هغه وخت کې بیا هم الله تعالی دوا د پښمنینه د پښمنی په ټیم کې د پښمنینه لګرستو کله چې رڼا رڼا راخاره کوي او ستوري پټيږي مفسرین لیکلي دي په حدیث ته ترمذی کې راغلي مراد درینه دوه رکعت سار سنت مراد دي و ادبار النجوم په وخت د شاګردولو د ستورو کې نو د سحر د منظر مخ کې کله چې رڼا شروع کیږي نو په دغه وخت کې ستوري ختميږي ستوري چیرې او پنا کیږي نو په دغه وخت کې دوه رکعت سنت د سحر ته مراد دی حدیث ترمذی کې دا راغلی دویم قول لمبسرین دار چې ادبار النجوم په وخت د شاګردولو د ستورو کې د دې مراد سنت او فجر د سحر مونږ ته مراد دی دوه رکعت سنت او دوه رکعت فرض دا ته مراد دی د الله تعالی تسبیحات وایا د شپې تسبیحات وایا د ورځې تسبیحات وایا د سهار په ټیم کې تسبیحات وایا او د مون پوره پابندي کوه الله تعالی وری کامیاب کی دعوت په کار کې وری الله تعالی خیرونو برکتونه واچي.